बचके रे, बाबू जरा बचके रे, शोले जैसे भड़के रे, दिल मेरा धड़के रे, चल रे चल रे चल रे चल रे चल रे मुरजिया, छुनन छुनन छुनन छुनन छुनन मोहे पिया। हे आई कहाँ से ओ दिल रुबा, जादू सा तेरा सब पे चला, अरे दीवानों को ना ऐसे चला, यू ना दिलों पर छुरियां चला। कमरी लचके रे, बाबू जरा बचके रे, शोला जैसे भड़के रे, सपनों की रानी है आई, आई रे आई रे आई रे आई, हो हो हो हो हो हो हो, हे हे हे हे हे। एक ना एक दिन मिल जाएगी हमको भी सपनों की रानी, आई रे आई रे आई, आई रे आई रे आई, आई रे आई रे आई, आई रे आई रे आई। सांसों में है चिंगारियां, सीने में कोई चुभन है, नस नस में जागी अगन है, इस आग को चलने दे जो भी अगन है, देख जमाना मगन है, मेरे कलेजे में कोई तीर है गड़ा, चढ़र चढ़र चढ़ाई के सा जहर है चढ़ा, तुझको नहीं कुछ भी होश है, तेरी उम्र का ये दोष है, दीवानों को ना से जलायो ना दिलों पर छुरियां चला। किस बात का हम तेरे साथी है जानी, फिर काहे सोचे दीवाने, कहीं दीवाना तू कहीं कातिल है खड़ा, जाना मेरा जाना हो मुश्किल है बड़ा, जाएगी बच के अब तू कहां, तू है जहां अब हम है वहां, दीवानों को ना से चला, यू ना दिलों पर छुरियां चला। शोला जैसे भड़के रे।